أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سورة المؤمنون مکی سورت تے نزولاً 74 نمبر دے پس دا سورۃ الانبیاء نازل شوے دے او ترتیب دا سورتونو کی تائیس نمبر دے پس دا سورۃ الحج نہ دے. ربط دی سورت دمخ کی سورت سرا گن وجوہات باندھ دے. یودا ہر کلمخ کی صورت کے تخلی ذکر شوا یعنی بیان دا پاکوالی اللہ اکڑو ہاغ صفات چی سڑی سر خنخ کاری اللہ وی اغا گند صفات دے دزان نلر کڑے شی ندی سرت کے اللہ تحلی ذکر کئی تحلی وے لکھی گی زان مزین کولو تا ہر کل چی زان دے پاکڑو دا گندو صفاتونا دا غلط صفاتونا راش اس بری صفات و سرزان مزین کو زان خکلے کا اور صفات سر کے ذکر کئی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون رنبی نہ آیاتنا زکے متصل لوڑو دو موجا ہر کلمخ کی سرد کے رد شرک فعلی اللہ اکڑو ندی سورت کے اللہ اثبات د رسال اثبات د توحید کئی بلا دلت ثلاثہ مخ کی سورت کے رد شرک فعلی اوشو اگر شرک چے تعلق وی د انسان دامل سرا ندی سرن کی اللہ اس بات توحید کئی بلا دلت ثلاثہ اللہ بلیوال ثابت پدرے وان قسم دلائل سرا دلائل اقلیہ وہی یو نقلیہ زکی متصل لوڑ درے موجہ ہر کلمخ کی سرن کے 72 نمبر آیات کی اولوستل وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ چہ دا قرآن پا اورے دوسرے شکل روانشی ندی سرنج کے 104 کے اللہ رب العزت فرمائی چہ آخرند کے بے ام شکل نروان کم تَلْفَهُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ وہ پڑ سی مخون ددوی اور او دی بی پدی کی بد شکلا اللہ وی دا مخون بی او پڑ سی گی او دا بد شکلو نبی نی ولی زکی متسل لوڑو سلورم ہو جا ہر کلمخ کی سرند کے 48 نمبر آیات کی اللہ ولستل چڑیر قومن تم مولت ورکڑو او پس دا مولت نمیونی ول وَكَعِيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ سُمَّا خَسْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَسْوِيرُ چہ اللہ وی دیر و قومن تم مولت ورکو او پس دا مولت نمی بیاونی ول او تبا مکڑل ندی سرد کی دی امت دا مالدارے و دا مولت تذکرہ کئی دا دی امت دا مالدارے او دا مولت تذکرہ کئی آیت نمبر 55 اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نسا کیا متصل لوڑو پینزم ہر کلمخ کی سرند کے د انسان د پیدائش تذکرہ اللہ اکڑا مخکی سرند کے آیت نمبر 15 کے د انسان د پیدائش تذکرہ اللہ اکڑا ندی سرند کے اللہ زیادت گئی پاغی باندے آیت نمبر 12 و 14 پاغِ مضمون باندی اللہ زیادت کولو آیت نمبر 12 و 14 زکی متصل لوڑو ہر کلمخ کی سرند کے دا انسان پا پیدائش باندی اللہ تفریق کڑے و دا شرک اعتقادی ذالک بیان اللہ هو الحق و انہو یحی الموتا و انہو علا کل شیئن قدیر تفریق کڑے و اللہ دا شرک اعتقادی ندل تپی اللہ تفریقی دا شرک فعلی سور لسم آیات کے فتبارک اللہ احسن الخالقین نو خیر او برکت چھو ان کے اغزات تے چھ خیستہ دا جوڑا ان کو ندے نداغا پا نم نظرون یازو منخت ورکا بلا وجہ ہر کلمخ کی سرند کے آخرہ کی اولوستل وَفْعَلُ الْخَيْرِ آخرہ کی اللہ اولوستل وَفْعَلُ الْخَيْرِ 77 کے دنیکے کارونا کوئے ندی سرند کے دا خیر اکارونا ذکر کئی دی سرند کے کارونا دا خیر ذکر کئی رنبیاء آیاتنوں کے زکی متصل لوڑو بلو جا مخصرن کی بیان دا غصڑی اللہ اکڑو چھ قرآن پہ بد لگی آیت نمبر 72 ندی سرند کی اللہ صفات دا غچا ذکر گئی چھ باغی بانی قرآن خلگی لکہ ابتدائی آیاتنا زکه متصل لړو امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په اوصاف المؤمنین باندې په کثرت سره پاول کې رمبو آیاتونو کې الله صفات د مؤمنان ذکر کوي رمبی یولس آیاتونه او حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کوي دا صفات بل صورت کې داسې نشتا دویم صورت ممتاز دی په بیان د جنت الفردوس باندې آیت نمبر یولسم الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون درم صورت ممتاز دی په فوائد د زیتون باندې شرم آیات وشجرة تخرج من تور سیناء تنبت بالدهن وسبع للآکلین بل سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 28 باندے حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ رب العزت فرمائی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ کلا چستو ستا تابدار پا گشتے باندے برابر شی یعنی کینے پکے او قوم تباشن و الحمدللہ وایا دابل صورت کی نشتا بل صورت ممتاز دے پا تخلیق دا انسان باندی مفصل آیت نمبر 12-13-14 بل صورت ممتاز دے پا غزید بی مریم باندے وجعلنا ابن مریم و امہ آیتا و آویناہما الی ربوة ذات قرار و معین پا زید بی مریم باندے سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 104 باندے تلفہو وجوہہم النار وہم فیہا کالیہون چا مکالمہ بو سر کئی منکرین دو قرآن سرا بجہنم کے آئے سوک بیان ان کی راغلو او کنا اللہ وی مخونہ بے اوپڑ سیگی آدھگ رنگ بچ شکل بائی سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 71 باندے آیت نمبر 71 وَلَوِتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ اللَّهُ اِكَ حَقْ دَدِ خَلْقُ دَ خواہشات و تابیشو اسمان او زمک بروانشی اس سچ بدی کی دی اللَّهُ اِدَا ٹول نظام بدر ہم برہم شی کا حق دَ خَلْقُ دَ خواہش تابیشو نانا خلقو لپکار دے چی خپل خواہشات دا حق تابع کی مقصد دا صورت مقصد دا صورت اس بات دا توحید بالعدلت السلاسا مقصد دا صورت اس بات دا توحید بالعدلت السلاسا دا مسئلہ اللہ ثابتی چا اللہ وی زیویم پا خپل ذات او صفاتو کی نظما دا ذات پرنگ دا چا ذات کی دیشی او نظما دا صفاتو پرنگ دا چا صفات کی دیشی او پا دی بانے دریوانا قسم دلائل ذکر کئی دلائل عقلیہ چې عقل د انسان تسلیمای دوی دلائل نقلیہ د بخوانو واقعیات په ذکر کړي چې بخوانوم دا مسله کړي دا او درېم دلائل وحیہ الله په خپل حکم کړي چې ما یو منه په خپل ذات او صفاتو کې خلاصه مختصره د صورت رومبو نه آیاتونو کې اوصاف المؤمنین الله ذکر کوي صفاتونه د مؤمنانو بیا آیت نمبر لسم او یو لسم کې حکم دنیاوی او حکم اخروی ذکر کوي بیا داغی نرستو دلائل عقلیه الله شروع کی پیدائش د انسان او داغی نرستو الله دلائل عقلیه شروع کی نو دا دلائل ذکر کوي تر د آیت نمبر 22 بوره نو د آیت نمبر 23 نا بیا واقعه د نوح علیہ السلام شروع کی بطور دلیل نقلی دلائل نقلیه شروع کی چوگر حضرت نوح علیہ السلام تا دغرنگ نور و انبیاء تا اغیوم امدا مسئلہ کڑی دا چو قوما یو اللہ امنے اللہ یو گنے بخپل ذات و صفاتو کی یو اللہ تا سرخ کتا کی دا یو اللہ پا نم نظر و نیاز و منخت ورکے نو مقصد دا سور مومنون اس بات دا توحید بالعدلت السلاسہ دلائل عقلیہ نقلیہ او وحیہ نور انشاءاللہ بیا وحیہ